Itt a Petőfi Rádió. Az internetes időszámítás szerint 917 net óra van. Mással hangzók. Digitális talkshow mindenkinek. Itt a Modem Idők. A múlt héten azzal a bizonyos ügynöklistával kezdtük a műsort az elején, politikamentesen természetesen, és azért szeretnék csak visszatérni, mert műsor után beszélgettünk a netnyelvésszel, hogy nem egészen pontosan fogalmaztam a műsorban, és ebből keletkezett némi kis félreértés, hogy mire is gondolok. Hát arra gondoltam, hogy a lista egy anonim lista, egy anonim forrásból keletkezett lista, amire én gondoltam. Van másik lista is. Sőt, még egy másik is, mert három is van. Tehát van sok lista. Én kifejezetten arra gondoltam, hogy valaki ellenőrizetlen forrásból anonim módon kitett egy listát. Igen. Én most itt szülök 15 nevet, kiteszem az internetre, és ezt mindenki komolyan veszi az országba, és egy héten keresztül erről beszélnek. Ez az internetnek is köszönhető, hogy ennyire is elfogadott, vagy ismert csatornává vált, és én erre gondoltam, hogy néhány évvel ezelőtt teljesen igazad van. Ez nem lett volna. De még egy dolog kell hozzá, hogy legyen a formátum olyan avítas, olyan 80-as évek közepéből származó, írógépelt papíros szöveg, hát és annak a JPG állományban kódolt változata. A Photoshop képszerkesztő programmal sok csodát lehet előállítani a számítógépen. Szerintem Csatika is körülbelül fél órányi munkával tudna készíteni egy ilyen írógépszerű dokumentumot a Photoshopban, nem? Persze, nem figyeltem, bocsánat, most léptem be a chatre, és teljesen jó. Most... Na jó, és működik a chat? Működik a chat? Működik, öten vagyunk. Na, jó van. Úgyhogy kedves hallgatók, Csatika fog ma este csetelni önökkel, mert hogy Balázs kint van Hannoverben. Megnyitotta kapuit az idei Cebit kiállítás Hannoverben. Terveink szerint kapcsoljuk a helyszínen Spányik Balást és Szalai Dánielt. A hírek szerint az egyik legfontosabb téma a digitális televízás, valamint a HDTV, vagyis a nagyfelbontású tévé. Aztán szó lesz arról, hogy az internetes divatot immár a szakemberek és a cégek is komolyan veszik. A KFK-i oldalán egy IT szakmai weblog indult. Utána az online rovatban bemutatkozik az internetes érettségi rendszer, online próba érettségi versenyvizsgáztatás és egyéb nyalánkságok. Készülj online játékokkal az érettségire, és még a szüleid is elégedettek lesznek. Az infószótárban visszatérünk az internetezés jelenlegi forró pontjához, a vezeték nélküli internetezés biztosító hotspotok világa újabb kifejezéssel bővül. Széles sávú wifi a tévés frekvenciákon, megjelent az új szabvány, a VRAN. Ez lesz a ma esti műsorunkban, itt a Modem Időkben, és a honlapunk elérhető a www.modemidők.hu címen. Ma este nem vagyunk hívhatóak, telefonon viszont lehet csetelni. Ahogy az előbb említettem, Szalai Dani éppen kint van a hannoveri Cebit kiállításon Csetmen Balázsal együtt. De nem onnan csetel. Lehet, hogy csetel, lehet, hogy bejöttek a fiúk. Nem, nincs öregét. Nem, de azért itt vannak egy páran. Igen. Hányan? A törzshallgatók, öten velem együtt. Úgyhogy akkor lehet jönni a chat.gyalogló.hu címre, és ott a csüti-csati szobába kell be kattintani, és akkor lehet hozzászólni a ma esti műsorhoz. A hölgy Szokoli Katalin, azaz Tati. Jó estét kívánok! Netnyelvész Bódi Zoltán. Jó estét kívánok! A műsor házi és rendszergazdája Szilágyi Árpád vagyok én, és van egy vendégünk, dr. Bőger György személyében, aki a KFK-i csoport stratégiai tanácsadója. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Valamint, hogyha minden igaz, itt van a vonalban Spányik Csetmen Balázs és Szalai Dániel. Szép jó estét kívánok! Te is itt vagy, Dani? Dani még nincs itt a vonalban. De itt van Balázs, aki viszont Hannover mellett egy... biztosan egy jó hideg házikóban ül, ahogy évekkel ezelőtt már megszoktuk tőle, és ott vacog, ugye? Egy kellemes meleg étteremben ülök. Aj, de jó neked. Mit teszel? Már semmit. Akkor egészségedre a vacsorát, viszont biztos sok érdekeset láttál az idei Cebit kiállításon, mert ugye az a közhiedelem azt tartja, hogy ez a világ legnagyobb számítástechnikai kiállítása. Hát mindenképpen hiszen az egyik legnagyobb. Túl sok érdekes dolgot egyelőre még nem láttam, és ennek az az oka, hogy ma egyik megbeszélésről a másikra rohangáltunk leginkább, és nem nagyon maradt idő arra, hogy nézekessünk dolgokat, de azért egy-két érdekes dolog mindenképpen szembe jött. Az egyik az például az Intel sajtótájékoztatóján az egyik visszatérő, tipikus terítes téma a digitális életmód, a digitális otthon szerepelt megint műsoron. És ami a te kedvenc témád egyébként. Ez egyik kedvenc témám egyébként, de eddig mindig csak úgy beszéltünk róla, mint elmélet, illetve kicsi építőköveket láttunk, de ez most abszolút megvalósulni látszik. Ugyanis az Intel még az idén be fogja jelenteni azokat a processzorait, amiben több mag van. Tehát nem úgy fejleszti tovább a processzorokat, hogy minél erősebb legyen, hanem elkezdenek belerakni ezeket a központi részeit, amit a számítást végzik, ezekből többet, és így áll össze majd az új processzor, ami nyilván nem csak nagyobb teljesítményre képes, de egyszerre több dolgot tud ugyanúgy foglalkozni, mint ahogy a mostani processzorunk csak egyen. Ez kicsit olyan, mintha az autóban két vagy három motor lenne egyszerre. Pontosan, nagyon jó hasonlat. És ez olyan dolgokra ad lehetőséget, olyan dolgokat tesz lehetővé, amiket nem is gondolnánk. A demonstrációban például azt láttuk, hogy egy nagy felbontású, hát talán tévéadást, egy felvett tévéadást játszottak le egy nagy képernyős tévén, kristálytiszta képpel, tehát döbbenetes képminőséggel, miközben egy másik szintén nagy felbontású tévén valaki játszott, méghozzá egy nagyon teljesítmény igényes játékot, szintén gyönyörű nagy felbontásban, és mind a kettő egymás mellett futott ugyanarról a gépről, és rezzenéstenek képpel. Tehát tényleg egy pillanatra nem akadt meg, elképesztően érdekes volt. Ez nagyon érdekes, és picit gondolkodj a következő érdekességnek, közben itt van már Szalai Dániel is a vonalban. Szia, Dani! Sziasztok, jó estét! Jól lehet itt kapcsolni a Balázs előbbi témájához, mert tőled meg azt tudtam meg délután, hogy az egyik legfontosabb témakör a HDTV, meg a digitális televíziózás. Mit láttál? Igen, ahogy jártam a standokat, azt figyeltem, hogy egyre több helyen jelenik meg ez a hívószó, hogy HDTV, DVB-T, sőt, most nézegettem itt a katalógust, és egy számomra legalábbis új kifejezés is láttam, ez a DVB-H. Tehát nem T van a végén, hanem H, és ez a digitális TV sugárzás kézi készülékre, tehát nem TV-re, hanem handheld készülékekre, tehát ilyen PDA-kra és hasonlókra. De eddig azt tudtuk a digitális TV-adásokra, hogy azért jó, mert sokkal jobb lesz a képminőség. De miért jó ez a mobileszközök esetében? A legfontosabb szerintem az, hogy a hordozhatóság, tehát beteheted például egy kocsiba, itt láttam is egy olyan média centert, amit autóba kell, vagy lehet beépíteni. Ebben benne van a filmnézés lehetősége, a rádió, és hát az a nagy előnye, hogy mobil, tehát ahogy megy, ahogy halad a kocsi, bárhol jó minőségben tudod fogni. Na majd mindjárt még mondasz egy nagyon érdekes dolgot, amit láttál, egy billentyűzetet, de Balázsnak is nyilván van még élménye. Annyit hogy tegyek hozzá ez az egészet, hogy amikor erről beszélünk, tehát a digitális tévéadásról, akár például egy kézi készüléken, ez is a digitális életmód része. Tehát az intellekt hangsúlyozta és ezt támogatja. Például mondtak egy nagyon érdekes példát, a Robert Redford nevével fémjelzett Sundance Film Fesztiválon idén nem mozigépről fognak vetíteni filmeket, hanem vezeték nélküli hálózaton keresztül fogják sugározni a moziba a filmet, és azok azt küldik ki majd a magára, a vászonra. Tehát egy ilyen jellegű technológia is már rendelkezésre áll, és élesbe be is vetik. Kellőképpen üzembiztos az ilyen technológia? Nem lehet, hogy egyszer csak így a filmnézés közben megszakad a film? Itt azért nem arra kell gondolni, hogy ez a mi általunk használt wifi, ami esetleg megszakad, vagy elromlik a jelminőség. Valószínűleg be van biztosítva, és ez egy ipari jellegű vezeték nélküli hálózat lehet, tehát egy sokkal nagyobb kaliberű és jobban biztosított hálózat. Viszont mondok még egy érdekeset, kicsit kapcsolódva Danihoz. Pontosan én is láttam ezeket a digitális tévé megjelenését a legtöbb standon, és nagyon érdekes dologról beszélgettünk az egyik standon az illetővel, miszerint az, hogy ezt a digitális jelettet venni tud, ahhoz szükséged van egy kiegészítő fütyűre, amit rá kell kötni a tévére. Na most nagyon sokan talán éppen ezért ódkozni fognak ettől a dologtól, nem akarnak majd egy ilyen külön dolgot rátenni a tévéjükre. Éppen ezért ez a cég azon gondolkodott, hogy belerakja ezeket DVD, asztali DVD lejátszókba ezt a felvevőt, ugyanis az asztali DVD lejátszók még nincsenek annyira elterjedve, mint amennyire el lehetnek, tehát még nem váltották fel teljesen a videót, és valószínűleg a jövőben egyre többen fognak ilyet vásárolni. Tehát, hogyha ebbe belerakják ezt az egész digitális tévévevő készüléket, ami végülis egy kicsi része ennek az egész dolognak, akkor egyszerre megveszed mind a kettőt, és nem kell egy külön dobozzal még ott bíbelődnöd. Ez egy zseniális ötlet. Ez megfelel a hifi tornyoknak a hangkultúra világából, ugye, amiben van kazettás, magnó, CD, meg rádió is, meg esetleg hagyományos lemezjátszó. Az a különbsége, hogy nem tudod nélkülön nézni a tévét, míg a hifi-nél ugye lehet. Tehát mindenképpen szükség van a digitális tévéhez. Mondok még egy utolsót, ami hát inkább csak így a robotkezelőknek lehet érdekes, hogy az egyik nagyon eldugott és talán a féltéten nem is jelzett pavilonban ki van állítva az Audi autó, ami az Én Robot című filmben szerepelt, és a Will Smith hajtott vele, és mellette ott vannak a robotok is, tehát ott itt meg lehet csodálni ilyen karnitási távolságot. De mozdulatlanul állnak a robotok, ugye? Igen. Ez elég ijesztő lenne, hogyha ott megmozdulna egy dramatikus ponton. Attól félek, igen. Hát erre tényleg kíváncsi lennék, még én is. Hozok rengeteg képet. Daninak van még egy érdekes hardware élménye, egy billentyűzet. Igen, az egyik stand tele van ázsiai cégekkel, és az egyik helyen, egyik pavilon tele van ázsiai cégekkel, és az egyik helyen napenergiával működő billentyűzetet láttam. Ez volt az egyik, ami hát érdekes volt és elgondolkodtatott, hogy vajon ez miért hasznos és miért jó, hiszen a számítógéphez magához, az asztali gépekhez ugye áram kell. Egy billentyűzet nem sok áramot fogyaszt. Igen, minek, ez az minek érdekes, akkor? Hogy a billentyűzeten próbálnak itt spórolni, miközben a gép az sokkal többet fogyaszt. Hát ráadásul azért valamit. Ráadásul mennyi az esélye arra, hogy rásüt a nap a billentyűzetre? Hát nyilvánvalóan a strandon használt laptopokhoz kell a napelemmel hajtott billentyűzet, mert ott van esély egyáltalán az ilyen dolognak. Van még valami érdekes, Dani? Igen, és volt egy másik billentyűzet, ami engem meglepett. Egy olyan billentyűzet, ami középen ugyan vízszintes, de a két oldala az függőlegesen áll. És egy tükör van hozzá. Az azt jelenti, hogy csak egy tükörrel tudod használni, csak úgy tudsz képelni, hogyha egy tükröt teszem mellé, tehát ez benne is van a billentyűzetbe, a dobozba, és nem értem egyszerűen a lényegét, tehát... Én egyelőre elképzelni sem tudom, hogy ez hogy néz ki. Mint egy kocka? Úgy képzeljétek el a dolgot, hogy középen vannak gombok, és függőlegesen is állnak a gombok, tehát nem egy sík dolog, hanem egy fölfelé áll a billentyűzetnek egy része. Dani, szerintem az legyen a házi feladatod, hogy ez derítsed ki, hogy ez miért jó. Hát, okay. Megmondják okay, az ázsiai kollégák. Oké, megmondják a standon. Jó, okay. És egyébként majd fotót is fogunk róla föltenni a honlapra. Kíváncsi vagyok én is nagyon. Kíváncsian várjuk. Köszönjük szépen Szalai Dániel és Pányik Balázs Hannoverből, a világ legnagyobb számítástechnikai kiállításáról, a Cebitről jelentkezett. Folytassuk egy olyan témával, ami már önmagában felkeltette a figyelmemet, mert egy internetes divathoz kapcsolódik. Néhány hónappal ezelőtt talán, vagy kb. Egy éve, másfél éve beszélhettünk az InfoSzótár rovatunkban a blogról, a weblogról, ami ugye, aki még nem tudja, az az internetes naplók. Igen, webes naplók. És azért is aktuális a dolog, mert éppen most ír egy hallgatóm hozzám szakdolgozatot a weblogokról. Na tessék. És tényleg hatalmas divat lett ebből az interneten. Nálunk világ is, Magyarországon is. Magyarországon is. Egy kicsit hasonlítható ez a fórumok világához is, de igazából egy valakinek általában a személyes naplójáról van szó. Na most a mai esti témánk az, hogy ezt a fajta műfajt ki lehet terjeszteni szakmai témákra is, tehát nem csak személyes naplóként működhet. Ezért hívtam be dr. Bőgely Györgyöt, a KFK-i csoport stratégiai tanácsadóját, mert hogy ön indított pont egy ilyen szakmai blogot vagy weblogot. De azért a személyesség mégsem veszett ki ebből a bizonyos blogból. Ez gondolom tudatos. Ez tudatos, igen. Tehát itt a személye mögött mindenképpen megjelenik, és többféle formában. Itt ez egy szakmai napló alapvetően, tehát a legfőbb téma az informatika, informatikával összefüggő dolgok, de ha elmegyek egy moziba, akkor azt is megírom, hogy mit láttam, és hogy tetszette a film. Hitelesebb lesz a szakmai társaság, aki egy ilyen blokk környékén szerveződik, az ő számukra hitelesebbé válik a tartalom, hogyha a személyes hangvétel megmarad? A blog az egy ahogy én látom, nyilván ahány blogíró van, annyi féleképpen lehet erről gondolkodni, a blog az egy személyes, egy közvetlen és egy gyors műfaj. Tehát valami olyasfajta, egy kollégám fogalmazta így, mintha az ember lát valamit, olvas az újságban valamit, megnéz az interneten valamit, kipróbál valami újdonságot, és akkor odaszól a kollégájának, hogy te figyelj már ide, itt ezt láttam, és ez róla a véleményem. És emiatt benne van ez a közvetlen személyes megszólalás is. Szemben azzal, hogyha egy ilyen száraz leírást adna csak közre, akkor ez nem feltétlenül lenne vonzó vagy barátságos. Egy gyorsabb reakció, tehát egy könyv az egy két éves műfaj. Tehát amíg azt megírják, megjelenik, az kb. Két év, egy folyratcikk, az egy több hónapos műfaj. Ez a perceknek a műfaja. Tehát ezt az ember még megfogalmazza magában, mert kerekmondatokba kell fogalmazni, amikor el fogják érteni. De van benne egy ilyen spontán dolog is. Én is ezt élvezem egyébként benne, mert ugye ennek a skálának más lépcsőfokait is szoktam használni, és tényleg ennek megvan a maga bája. Igazolhatom is, délután belenéztem a blogba, és ilyen személyes megjegyzés is volt ott, hogy éppen most vásárolt egy szobabiciklit, amit tekerve nagyon érdekes gondolatok jutnak az eszébe. És ezt a momentumot is rögzíti ebben a blogban, miközben egy szakmai témára közben rá is tér. Bocsát, ez azért nagyon érdekes nekem, így kívülállok, én nem hallottam még erre, nem láttam még a weboldalon, de megnézem. Szóval azért érdekes nekem, mert a szórakozott professzor hétköznapjait is megismerheti végre valaki, nem? Azt is megismerheti, meg egy kicsit azt is kifejezi ez a dolog, hogy ezekkel a dolgokkal, eszközökkel, informatikával kapcsolatos dolgokkal az ember a hétköznapi életben is találkozik. Tehát utólag magam is néha elgondolkozom azon, hogy igazából, amikor nem is valamilyen informatikai témáról írok, hanem mondjuk valamilyen oktatási élményről, eseményről, annak is általában megvan a maga informatikai vonatkozása. Tehát bizonyos dolgok egyszerűen nem jöhetnének létre informatika nélkül, miközben én se gondolok sokszor arra, hogy valami olyasmiről írok, amit pont ez a dolog mozgat, vagy tesz lehetővé. Lehet, hogy az egy későbbi fejlesztésnek lehet egy gondolat csirája, hogy valamit látott a moziban, vagy az utcán, lehet, vagy valaki elbeszélt. Igen, pontosan. Így működik. Ilyen az idézőjelbe tett szórakozott professzorok hétköznapja egyébként, ez belülről is tudom. Valóban így van. Valamiről valami biztos az eszükbe jut, és alig várja már, hogy hazaérjen és leírja. Minden nap kell hozzáírni a naplóhoz, ugye? Minden nap, néha még többet is. Hát persze valamikor kimarad ez. Tehát egyszer nem jutok például géphez, akkor előfordul. De én arra törekszem, hogy lehetőleg legalább naponta megjelenjen rajta valami. Tehát egy kicsit egy ilyen újságérzetet is adjon, ami minden reggel ott van az embereknek az asztalán. Van emellett saját személyes naplója is? Vagy nincsen, elegendő ez nincsen, a fajta nincsen, de ezt egyre jobban megkedveltem. Uh-huh. Tehát ebben ez a jó, megnyomom az Enter gombot, akkor a következő másodpercben ezt már láthatja valaki. Ugye ez a jó benne, meg egy kicsit ez a veszélye is, hogy ugye ez most azonnal elszállt, és ez kint van, és ezt nem lehet még egyszer már. Szoktam néha egy kicsit szerkeszteni, hogyha valamit elütöttem, de másik nem nyúlok bele. Még akkor sem, hogyha a saját véleményemmel, két nappal az előtti véleményemmel valami miatt már nem értek egyet. Akkor inkább írok egy új bejegyzést. És akkor ez a két nappal korábbira vonatkozik. És akkor az a két nappal korábbira. Igen, azóta én is átgondoltam egy-két dolgot, és akkor már más a véleményem. Tehát tényleg ennek a spontán beszélgetésnek a hangulatát igyekszik ez megragadni. Van ennek a kezdeményezésnek egyfajta ilyen zászlóvivő célja? Tehát, hogy más hasonló szakemberek, vagy akár nem hasonló szakemberek, de más tudományterületen tevékenykedők is átvegyék ezt a szokást. Én nagyon remélem. Tehát ez végül is egy kommunikációs forma, egy publikációs forma, ami most lehetségessé vált. Tehát lehetségessé vált, hogyha úgy tetszik, valaki saját maga írjon egy újságot. Lehetségessé vált, hogy a gondolatait azonnal publikálja. Tehát tényleg az alternatívák ezek, hogy egy több hónapos folyamat megjelenés, egy több éves könyv megjelenés. Ön szokott olvasni mások webblogjaiból? Én szoktam, tehát amikor egy kollégám rábeszélt, hogy egy Pécsi Ferencnek hívják a kollégámat, akkor ő mutatott nekem néhányat, és láttam, hogy milyen sok fajta van, és ezek között vannak nagyon komoly szakmai blogok, meg akikkel beszélgettem ennek utána, hogy én ezt elkezdtem, azok is mondták, hogy egyes emberek bizonyos témákban kifejezetten blogokról tájékozódnak, mert van egy mérvadó személy, és akkor annak adnak a szavár. Nagyon sok idő kell ehhez, nem? Egyrészt olvasni, másrészt meg írni is a napot. Íráshoz nem kell sok, tehát az kb. 10 perc, egy ilyen 10 soros valamit beírni, az 10 perc. Általában ezt előtte meg kell fogalmazni, és ezt ebben a műfajban az ember fejben teszi. Tehát szobabiciklizés közben, igen, úszás igen. közben, egyszerűen amikor a trolibuszon bemegyek reggel, akkor ez a 10 gondolat, 10 sor, ez összeáll, és bent már csak be kell írni a billentyűzetbe. Ezt felfoghatjuk egyfajta tanácsnak is egyébként a ma, vagy az ezután jelentkező blogírók számára, hogy azt írjuk le, ami 10 percbe belefér, és ami letisztult a fejünkben. Igen, igen. Tehát ez nekem is jó, érdekes módon. Tehát engem például abban segít, hogy ha tényleg látok valamit, tényleg hallok valamit, ér valamilyen élmény, akkor saját magam számára is gondolatokba, mondatokba öntsem az, hogy ez tulajdonképpen micsoda. Tehát átgondoljam ennek az összefüggéseit, kapcsolatait. Tehát nekem rengeteget segít egyszerűen a gondolatoknak, az információknak az elrendezésében. Vannak-e már visszajelzések? Mert ugye ez viszonylag egy interaktív műfaj. Ez egy viszonylag interaktív műfaj, én azt tapasztaltam eddig, hát ez néhány hete megy igazából, még nem hosszú ideje, hogy kevésbé szólnak az emberek írásban hozzá, bár ez lehetséges, viszont előbukkannak olyan emberek, akikkel évek óta, 5 éve nem találkoztam, felhívnak, az utcán szólnak, tehát a dolog mégiscsak interaktív, és akkor ha hallok tőlük valamit, akkor lehet, hogy ez másnap ad nekem egy ötletet, hogy akkor egy újabb bejegyzést kell csinálnom, mert valaki mondott nekem valami érdekeset. Így kapcsolódik össze a valós és a virtuális világ. Igen, igen, igen. Kibővülhet-e később ennek a tematikája, vagy csak egy viszonylag jól behatárolható témakör? Hát én szeretném korlátok között tartani, tehát ennek tényleg a fő irányvonala annak a tárgyalása, bemutatása, hogy az informatika gazdaságra, magánéletre, kommunikációs módokra hogyan hat. De ez egy táguló világ, tehát én tartom a témát, de az a téma az magától tágul. Nagyon érdekes, és köszönöm szépen, hogy elmesélte mindezeket. Aki szeretné megnézni Bőge György weblogját, keresse fel a mi honlapunkat, mert ott már kint van az előzetes oldalunkon a link, amin keresztül be lehet kukkantani. Köszönöm szépen. De persze viszonylag egyszerű ez a cím, tehát itt is elmondhatjuk, ugye, hogy weblog. Igen, hát legegyszerűbb a KFK-nek a honlapjára rá, kfk.com, és ott rögtön ott van a címlapon, tehát onnan már csak egy kattintás. Köszönöm szépen. Szati online már, lehet, hogy éppen ma van a születésnapod? Tegnap. Hát akkor sok boldog születésnapod. Onnan jutott eszembe, hogy már te azért elhagytad az érettségiző korszakot, de azért, hát nem vagy egy élemedett korú hölgy. Nem olyan nagyon régen volt már, az érettségi. Most már egy évvel idősebb vagyok, mint tegnap voltam. Tehát most már szerintem magázatok. Saját. Húha! Na, még egyszer sok boldog születésnapot. Köszönöm. Viszont az érettségizőkkel akarunk foglalkozni, akik idén fognak érettségizni, már kezdenek izgulni. Igen, már egy ideje. Nekem van egy pár idén érettségiző ismerősöm, és a mai témámat is az egyik őjük adta. Ugyanis minden nap szoktunk beszélgetni MSN-en, és így nagy örömködve mondta, hogy valamilyen játékon nyert, és ugye ez milyen nagy szó, és nem értettem egyáltalán, úgyhogy utána 2 napig erről beszélgettünk, és végül is most már értem, tehát az érettségiző.hu weboldalon van egy online játék, ami igazából, biztosan sokan ismerik a honfoglaló.hu-t, egy az egyben ugyanaz. Tehát ott van a Magyarország térkép, ki kell magadnak választani egy bázis megyét, és utána a megyéket kell elfoglalni, de ahhoz, hogy a másik két ellenfelettől el tud foglalni, ezért a kérdésekre helyesen kell válaszolni. A kérdések meg érettségítételek? A kérdések pedig ilyen érettségítételek, érettségítételekkel kapcsolatos évszámok, történelmek, meg minden, tehát van történelem, irodalom, azt hiszem, hogy pont ennyi. Ez metódusában nagyon izgalmas, Zoli, nem? Te, mint pedagógus, mit szólsz ehhez, hogy az érettségi témáival kell gyakorlatilag harcba szállni egy játékban? Hát ez egy régi húzása egyébként a ravasz róka pedagógusoknak. Próbáljuk meg becsomagolni valamilyen fogyasztható, édes, jóízű, csillogó, villogó mázba a tudást, és akkor úgy könnyebben beveszi majd a deákat. Hát persze, hogy nem baj, hát erről szól a pedagógia már évezredek óta. Igen, emlékszem én is, mikor érettségiztem, akkor anyukám így eltiltott a számítógéptől. Pontosabban, hogy mondta, hogy ne, ez nem most azt érte, hogy éjféltől hajnali fél ötig kellett internet, ez nem, mert ugye délután is este nem szabadott. Na és csak ez az egy honfoglaló típusú játék van? Ott igen, de talán egy picit az érettségéhez kapcsolódik, de inkább nem csak a történelemhez, hogy az Oktatási Minisztérium megvásárolta egy magyar programozók által készített stratégiai játéknak a licenszjogát, és ingyenesen letölthetővé tette az interneten. Ez pedig az 1848 című játék, gondolom akkor sokan tudják, hogy miről szólhat ez az egész. Az érettségiző ismerősömtől megkérdeztem, hogy ez ilyen tanítójáték, vagy milyen, mert hogy ő feltelepítette, én ugye sokszor vannak ilyen számítógép problémáim, hogy ugye az irodában nem olyan, ami elviselnek különböző játékokat, mindegy, ő feltelepítette, kipróbálta, és mondta, hogy nem tanító a játék, de egy az egyben stratégiai játék, és ahhoz képest, hogy nem tanító játék, ő megértett valamit, amit egyébként a könyvből nem értett meg. Mégpedig mit? Hát ezt nem mondta el, csak mondta, hogy ahhoz képest, hogy nem tanító játék, azért van tanító szándéka is az egésznek. Tehát végül is a forradalmat játszhatod újra, és újra a helyszíneken, és te... Ugyanúgy, mint a többi stratégia játékban, éppen valós magyar helyszíneken is. Igen, úgyhogy ezt most már le lehet tölteni, úgyhogy aki akar, az fusson. Mindez az is ott az érettségiző pontunk? Nem, Oktatási Minisztérium. De ez egy másik helyen van. Egyébként ez csak annyit fűzök hozzá, hogy nagyon fontos az, hogy az ember tanulás közben érezze fizikailag, érezze jól magát. Lelkileg is és fizikailag is legyen boldog, megelégedett, ne legyen éhes, ne legyen szomorú. Tehát érezze jól magát, azt csinálja közben, ami neki jó. Akkor könnyebben fog tanulni. És de a játékélmény is kicsit ilyen. Az a játékélmény is pontosan ilyen. De a tanulást, a memorizálást az nem fogja kiváltani ez a játék. Hiszen ez a tudás alkalmazására épül mind a két eszköz, amiről meséltél. Tehát előtte valahogy meg kell tanulni, tudni kell az anyagot, utána tudom majd alkalmazni ezekkel a játékokkal, de lehet, hogy kedvem lesz inkább hozzá, hogy akkor nézek is pont utána. Ezt akarom mondani. Persze, hát ez visszacsatol. Tehát hogyha van egy ilyen motiváció, hogy egy izgalmas dolgot csináltam, az egy motiváció, erős motiváció. Ezért mondom, hogy tehát, hogy érezzem jól magam közben, tanulás közben, és az majd motiválni fog a továbbkészülésre. Hát akkor ennyit az érettségiző.hu-ról, vagy van még valami? Nem, a cseten akarnak névsorolvasást, de gondolom... Na gyorsan legyen túl rajta. Itt van ugye Eszk, aki mindig itt van. Fantomi, Hallgató 34, Mancsika, Tuareg, Térdelnék, Budapest és Zól. Vannak az infószótárban különféle szóbokraink. Egyre több van, és egyre... Igen. Nagyobbra nőnek, búrjánzanak ezek a szóbokrok. Igen, néha meg kell nyesegetni őket. Most nyesegetem éppen a bokrokat. Mondja a szókertész, Ódi Zoltán. Szókertész, Isten. Vagyis kertész leszek, pártnevelek. Na szóval, mi a következő? A Wi-Fi témakörének, tehát a vezeték nélküli internetes hozzáférésnek és szolgáltatásnak az egyik legújabb technológiájáról fogunk ma beszélni. Ez pedig a V-RAN. R-A-N. V és dupla V-vel kezdődik. Ami egy hangutánzó szó, mert ettől olyan gyorsan megy majd a vezeték. Jó, hogy vran, olvassuk egy vran. Ilyen gyorsan fog menni. Igen. Az informatikai szókészletnek megfelelően ez is természetesen egy angol kifejezés, és a V-RAN az ugye a rövidítéses formája, egyenlőre még mozaik szó, tehát csupa nagy betűkkel szerepel, és mondod, minden kötőjel. Kötőjelre fűzünk hozzá minden toldalékot, meg ilyesmit, mert ha nagyon elterjed, nagyon-nagyon hétköznapivá válik, akkor elveszti a mozaik szó jellegét, és egyszer csak kisbetűsödik. És akkor és úgy viselkedik, mint egy rendes szó. És azt fogjuk mondani, hogy vran hozzáférés. Mert mondjuk nem feltétlenül pont ennél a szónál, de vannak könnyebben, mondjuk ADS-sel, aha, tehát ez már tipikusan ez a forma. Ez azért eléggé idegenszerű, ez a dupla V-s kezdése. Na, de mit is jelent? Wireless Regional vagy Regional Access Network, tehát vezeték nélküli helyi hálózat, hozzáférés, valami ilyesmit jelent. Nincs elterjedve még ez a technológia, és éppen ezért a magyar megfelelőjét sem használjuk, és nem rögzült még egyáltalán. Hát új kifejezés, olyannyira teljesen új, hogy új, hát a technológia híradások szerint kiszorítja azt a fajta wifi hozzáférést, amit még be se vezettek, mert ugye ez volt a VMAX, meg a Vibro a másik. Igen, és igen. Ezeket már mind látatlanba kiszorítja. Ez a másik kettő és egy széles sávú vezeték nélkül internetes hozzáférés. Na, még egy szó, ebben az a VRAN-ban a technológiai újítása az, bár ez nem az infoszótárnak a része, csak nem állom meg, hogy nem mondjam el, hogy én is megértettem, hogy a televíziós, a normál televíziós UHF sávok egyikén lehet majd venni, és ennek megfelelően a televíziós vételhez hasonló stabilitás, masszív megbízhatóság és könnyű hozzáférés eleve biztosított. És nagyobb hatótávolság. És a hatótávolság is, igen. Hát én kíváncsian várom, mert nekem otthon már van wifi kapcsolat, ez mondjuk a konyháig tudok menni a kézi számítógépre. Ez 20 kilométert ígér. Na, majd erről is beszélünk meg később, de eddig tartott a modemidők, a honlapunkat a modemidők.hu címen találhatják, a legutóbbi felvételenket pedig a PC World CD, illetve DVD mellékletén MP3 próbán. Szilágyi Árpádot és a modemidők asztaltársaságát hallották, viszont hallásra.